चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। से नजर में आप बसे हैं, जब से नजर में आप बसे हैं, मस्ती सी छाई है आंखों में। साथी ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत के ही उपकार किया है। चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। Thank you.